Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem cemaatimiz, mübarek Ramazan-ı Şerif geliyor. İnşallah konumuz tabii onunla ilgili olacak bugün, nasip olursa. Ramazan-ı Şerif ayı ne kadar kıymetli, ne kadar değerli, onu burada anlayamayız muhterem. Ancak inşallah mahşer yerinde günahlar sevapla dağıtırırken bugün orada anlamak nasip olacak. Mevlamız buyuruyor Bakara suresinde, bir şeyi tabi eğer farz ise mutlaka hakkında ayeti kerime vardır farz ise eğer. Oruç tutmak da namaz, zekat, hac gibi İslam'ın temelinden olduğu için Kur'an-ı Kerim'e tabi sabittir. Mevlamız buyuruyor Sine Billah, Ya eyyühellezine amenu, ey müminler, ey iman edenler. Bu tabi çok tatlı bir hitap, kelam. Biraz bizlere muhteremler. Bir konu anlatayım kısa inşallah. Yani bunun feyzini anlamak için. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz Nemrut tarafından ateşe atıldı. Ateşe atılırken Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bedeni tamamen çıplaktı. Çırçıplak. Böyle soydular. Yalnız iki elini arakaya, ensesine bağladılar. Bir ayağına bağladılar. Kendine bir mancınık koydular. Mancınık sancak gibi bir şey böyle. Sert bir atılacak ateşe. Ateşe atıldı tabi. O anda Allah-u Teala şöyle bir ateşe buyurdu Mevlamız. Sebillah. Ya naru. Ey ateş. Allah bir ateşe. Künü berden ve selamen ala İbrahim Mevlam buyurdu. Ya ateş künü ol. Berden, berd soğuk ol. Soğuk. Ama buz gibi de üşütme. Ve selamen mutedil. Ala İbrahim, yalnız İbrahim'ime Allah buyurdu. Yani etraf yani ısı, ateş, sıcak, her şey yanacak. Ve Allah buyurdu, yalnız İbrahim'ime soğuk ve selametli o. Hazreti İbrahim ateşe giderken ateşin alevleri yalnız elinin ayağının bağlarını yaktı. Çözülmesi için o da. Düştü oraya. Ortasına düştü. Düştüğü yer bir çayır çimen oldu. Kudret-i ilahi. Allah-u Teala dilediği maddeyi çeviriyor. İnsanlar bile yapıyor bazı şeyler. Kimya, kanunuyla muhteremler. Çeviriyor maddeleri. Düştüğü yer güzel bir çayır çimen oldu. Bir de su çıktı oradan, soğuk su çıktı oradan. Ama çırılçıplak utanaya ediyor. Hazreti Cebrail Aleyhisselam geldi, onu cennetten bir gömlek getirdi. Giy bunu ya İbrahim. Giydi. Cebrail Aleyhisselam tabi onu tebrik ediyor. Bak İbrahim, ateşten yakmadı. Hadi İbrahim mahzun ama sevmiyor. Sordu Cebrail Aleyhisselam, ya İbrahim, neyi sevmiyorsun? Dedi ki, ah kardeşim Cebrail, Allah-u Teala ateşe buyurdu ki, ya naru, ey ateş, dedi Mevla ateşe. O hitap, Allah hitabı beni yaktı. Keşke Rabbim bana, ya İbrahim deseydi, ateşle yanma razıydım ben, diyor. boyutta bana gelseydi. Şimdi bakın muhteremler, ne kadar sevinsek az, az. Mevla bizlere buyuruyor elhamdülillah. Ya eyyühellezine amenu, Allah buyuruyor. Ey müminler, bize ehta elhamdülillah, bize Mevla buyuruyor. Tabii bin tane can kurban olsun. Arkada Mevlam buyuruyor. Zaten buradaki ya, uyarı, tembih, ya. Yani uyanın, dikkat anlamında, tabi dikkat kesiliyor, acaba bizim ne Mevlam buyuruyor? Aklımıza gelebilir. Biliyor zaten bunun aklına ne geldiğini. Evet, muhtemelen biliyoruz ama ayet-i kerime yeni geldiği zaman ne olacağı bilmiyor adam. O var muhtemelen. Peygamberimize, Aleyhisselam Hazretlerine ayet-i kerime geldiği zaman Peygamber'in hesabına bir yandaki bildiriyordu. Onlar hemen çıkıp dağılıp başlayıp bağırmaya, ey insanlar, Allah böyle buyuruyor diye. O zaman yani Medine başka Medine oluyor muhteremler. Herkes böyle, erkeğe, kadını bakıyorlar yine ayet-i kerime geliyor. Allah ey müminler buyuruyor. Acaba Mevlam ne emri var? Hayat duruyordu böyle, herkes koşuyordu cama kapıya. İşte Mevlam buyuruyor arkadan şimdi, elhamdülillah bizlere, kütübe aleykümü sıyamı, üzerinize sıyam, oruç yazıldı, farz kılındı. Mevlam buyuruyor. Yalnız bu ümmete mahsus mu? Hayır. Kema kütübe aleykümü kablikü. Sizden evvelki ümmetlere de farz kılındı gibi, size de farz kılındı. Tabi önce ümmetlerin orucu daha değişikti. Biraz değişikti muhteremler. Onlar akşam yemeğini yedi mi, artık bir şey yemezler başka. Onlarınki daha ağırdı onların şey, oruçları. Biz elhamdülillah, ta imsak vaktine kadar gece serbest. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bazı ibadetlerin, emirlerin illeti deniyor buna. Buradaki lam-ı talil, illet. Yani hikmet esrarı sırrı. Bilmiyor bazılarının. Bazılarının Allah-u Teala bildiriyor. Mevlam burada bize bildiriyor işte. Orucun hikmeti nedir acaba? Buradaki sır hikmet nedir acaba? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ta ki Mevlam buyuruyor, oruç tutmak ile müttaki olasınız, tekva olasınız, sakınasınız, korunasınız. Yani kişiyi tekvala götüren oruç. Ve buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, likül şeyin babı. Her şeyin bir kapısı girişi vardır. İbadetin giriş kapısı esamı oruçtur buyuruyor muhteremler. Oruçtur. Eyyâmen ma'dûdât. Eyyâmen belirli sayılı günler. Ma'dûdât adetli sayılı günler Mevlam buyuruyor. Yani bütün sene değil, ömür hayat boyu değil oruç. Eğer emrederse tutacaktık. Ama öyle yapmıyor Mevlam buyuruyor. 12 ayın yalnız işte bir tek ay bakınız. Kişi onu Allah'a vakfedecek kişi kendisi bu ayda, Ramazan ayında. 12 ayda bir ay geliyor, senede bir defa geliyor. Şimdi ayet-i kerime devam ediyor muhteremler. Fıkıh mesela onlar da, işte o konu inşallah, perşak şey yapacağım için inşallah. O konu şimdi bırakıyorum burada. Yani Mevlam burada buyuruyor, kim ki Ramazan'da hasta olursa, ya seferde olursa kişi, yani uzun yolculukta olursa, yem imkanları olmasa ne yapacaklar bunlar? Bir de pir-i fani, çok yaşlı, gayet zafiyet halinde oruç tutmaya gücü yetmiyor. Ya da yaşlı değil, genç olabilir de ama ağır bir hasta yakalanmış, hem de geçici hastalığı değil. Bunlar ne olacaklar? Bu konu tabii fıkıh konusuna girdi. İnşallah bunlar inşallah. Ben şimdi aşayım inşallah. Dinlersin inşallah. Şimdi gelelim inşallah Ramazan'ın muhteremden faziletine inşallah. Hadislerle, hadis-i kutsilerle inşallah. Önce bir hadis-i şerif muhteremler müjde olarak Mülü Aleyhisselam Hazretleri men ferraha bidhuli ramazane. Bir kimse Ramazan ayı geliyor diye sevinse, bakın muhteremler, men ferraha, ferahlarsa, sevinse, hoşuna gitse Ramazan geliyor diye, Allah o kişinin cesedini, bedenini cehennem ateşine haram kılıyor. Bakın bu daha Ramazan'a başlamadan, oruca da niyet etmeden, daha Ramazan gelmeden bir kişi demek ki Ramazan ayı geliyor diye sevinse, sevinse, bu tabi sevinç de imandan ileri geldiği için, Hürri Aleyhisselam Hazretleri, Allah o kişinin bedenini cehennem ateşine haram kılar. Şimdi Ramazan'ın bazı özellikleri var tabi. İzâ câe Ramazânü. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Ramazan ayı geldiği zaman futihat evvâb-ı cennet. Futihat evvâb-ı cennet. Cennetin kapıları açılıyor. Peki bunu göremiyoruz muhteremler. Tabi suç bizde. Suç bizde muhteremler. Açılıyor kapılar, biz tabi göremiyoruz. Cennetten kapıları açıldığı gibi cennetten kokular dünyaya geliyor. Tabi duyan duyuyor. Biz duyamıyoruz, başka duyan duyuyor muhteremler. Bir evlullah buyuruyor. Bir kimse diyor, cennetin bir kokusunu bir defa duysa o insan artık dünyada çiçekleri koklayamaz diye muhtemelenler. Cennetin kokusu. İşte Ramazan'da bu kokular dünyaya geliyor muhtemelenler. Kokular dünyaya geliyor. Kişi ölüm anında da onu duyuyor muhtemelenler. Onu duyuyor. Uhud Harbi'nde, Uhud Savaşı'nda Ensar'dan, hem de Kubalı kendisiydi, Kubalıydı. Hazreti Sa'd bin Rebi Hazretleri, Uhud'a giderken, yani savaşa giderken, hep yolda dua etmiş Allah'a. Ya Rabbi, artık yandım diyor Allah, yandım ya Rabbi, sana aşıkım, beni geri çevirme ya Rabbi. Ama bak şu dua ediyor. Ama ya Rabbi, öyle şey olayım ki ya Rabbi, beni kafirler doğrasınlar. Yani kulağımı, gözümü, kulağımı, burnumu kopar kessinler ya Rabbi. Paramparça etsinler de, yarın mahşer gününde öyle kalkayım mezarımdan, öyle huzuruna geleyim. Sen bana sorduğun zaman, ya Sa'd kulum, benim için ne yaptın diye bana sorduğun zaman, ya Rabbi, sana kulluk edemedim ama işte senin dinin uğruna peygamberle beraber savaşırken bu hale gelim diyeyim diyor. Duası kabul olmuş muhteremler. Aynı şekilde olmuş. Savaş bitti. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri tabi nasıl bir anne, bir baba mesela Allah korusun bir deprem, deprem oldu mu? Ya düşman bomba aldı mı? Evler falan yıkıldı mı? Herkese bir yakınına bakar, ara şey, ne oldu acaba derdi. Tabi savaş duru bitti, Peygamber'in ilk şeyi hesabına bak, aramak oldu hesabına. Peygamber sordu, Sa'd bin Rebi'ye nerede? Bunu bulun bakayım bana. Biri koştu başını aramaya, bağırıyor hem de Uhud meydanda, biliyoruz ki de bilir orası muhteremler, hem bağırıyor. Ya Sa'd bin Rebi'ye, neredesin? Cevap yok. tekrar bağırdı. Ya Sa'd, Resulullah beni gönderdi. Onu çağırıyorum. O zaman kısık bir ses geldi. Buradayım. Şehitler arasındayım. Daha ölmemiş son anlarında hep etrafı şehit öler. Buradayım. Yana girdi, bir baktı. Bedene paramparça. Hatta unuttum sayısını, hem kaç tane diyor şey gördüm böyle diyor. Kılıç kesmiş, mızrağa bakmış, paramparça olmuş. Kamera içerisinde son anlarında Ya Sa'd, Tuğba Aleke, bu makam şehit makamı sana müjde olsun, mutlu olsun. Sen şehitle kavuştun elhamdülillah. Şöyle diyor, beni fazla konuşturma. Cennet, bak aynı şey var, aynı söylüyor. Cennet hemen Uğud'un yanına getirildi. Cennet kokusunu kokluyorum burada. O kadar mutluyum, o kadar mutluyum ki ben Resulullah'a selam söyle, beni meşgul etmeden gene gözünü kapadım muhteremler. Bakın nasıl öldü muhteremler. İşte buyuruyor ya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Ramazan geldiği zaman cennetin kapıları açılıyor, açılıyor. Onun güzelliği, onun nuru, onun kokusu, kokusu dünyaya geliyor. Ve gullikat ebvabün nar. Cehennemin de kapıları kilitleniyor. Kapanıyor değil, kilitleniyor. Gullika, galla, kilitlem anlamına geliyor. Cehennemin de kapıları kilitleniyor, kapıları. Cehennemin de şerri gelmiyor. Gelmiyor. Ne şerri geliyor cehennemden? Tabii ısı sıcak, ateş. İşte sıkıntı o muhteremler. Gönülleri sıkan, daraltan da o. Cehennem ateşi yakıyor bir dünya daha bizleri. Ve sufi dedi şeyatın, şeytanlar da zincire vuruluyor, bağlanıyor. Şimdi ulema şöyle buyuruyorlar, cennetin açılması kapılarının, cennetin kapılması bu manayı hakiki, gerçek anlamıyla. Şeytanın bağlaması ise mecazi anlamıyla geliyor, mecazi. Yani şeytanın eline ayağına gerçekten bir zincir vurulmuyor ama şeytan Ramazan'da halsiz kalıyor, halsiz kalıyor. Ondan Mevlam o halini alıyor, sanki el ayağı tutmuyor şeytanın, iblisin, zayıflıyor, çok zayıflıyor. Bunun için Ramazan'ın dışında namaz kılamayanlar Ramazan'da, hele ilk günlerinde bu ortamdan yararlanıp bir camiye filan, camiye bir geliyorlar, koşuyorlar muhteremler. Peki niye devam edemiyorlar? Evet, cehennem kapanıyor muhteremler. Şeytan engelleniyor görevinden. İçimizde nefis var ama nefis, o duruyor işte, o duruyor. Bu nefsi aşamayanlar, aşamayanlar, hiç tabii ki oruçta tutamıyor kimi, kimi birkaç tutuyor, devam edemiyor. Ve oruç tutsa da, orucuna tamamen şeytan hakim oluyor, şey, nefis hakim oluyor. İşte muhteremler, bir de düşman kalıyor Ramazan'da, içimizdeki ejderha yılan, nefsi emmare. Onu besliyoruz, içimizde koynumuzda almadı. O nefsi emmare, Allah korusun. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, men sâme ramazâne imanen vahtisâben. Bir kimse Ramazan orucunu tutsa, nasıl ama? İmanen, inanarak. Evet, bu Allah'ın emridir, farzdır. Böyle. İman ile. Bakın bu incelik var. Efendim zaten kilosu fazla da, kilosu fazla da, hazır Ramazan oruçtayım da, biraz kilo belki veririm. O kaybetti muhtemelen. Davayı kaybetti. Niyeti başka çünkü. Peygamber buyuruyor, kim oruçtarsa Ramazan'da, imanen, sırf Ramazan diye, ilahi emir diye, inanarak farziyetine oruç tutarsa, vahtisaben, ihlas ile sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek, Allah'tan bekleyerek yalnız sevabını. Başka amacı yok. İşte kilo vereyim, şunu yapayım, bunu yapayım. Yok. Ama kilo da verir bu arada. Ama o niyete girmiyor, karışmayacak o. O arka planda kalacak o. Tabii sağlık sorunu da var bunda. Zaten her ibadette mutlaka sağlıkla ilgili bağlantı var. Her ibadete muhteremde. Oruçta bilhassa. Gerçekten biriken yağlar. Mesela develerin hörgücü vardır, deve. Hörgüç derler. Yani üzerinde bir çıkıntı vardır. Tepe gibi üzerinde. Nedir o? Yağ tabakası o. Yağ tabakası. Deve istirahat halinde beslendiği zaman devenin aldığı fazlası fazla gıda orada yağ dönüşüyor, orada depolanıyor. Deve çölde susuz kalır haftalarca. Dayanır o. Aşağıya dayanır. O zaman hörgücü erimi yumuşama başlar. Hörgü serttir. Deve bir gün susuz kaldı mı hörgü yumuşar bayağı. Sonrasında bayağı azalmaya başlar. Hörgücdeki o yağ hem suya dönüş susuzluğunu gideriyor, hem gıdaya dönüşü muhteremler. Tabi insan da bende de yağ tabakaları var. Bu daha tabi eriyor. Ama insan amacı, niyeti kilo vermek olmayacak ama muhteremler. Yani bu ihlaslı ibadete bu zarar veriyor. Böyle bir Aleyhisselam Hazretleri imanen vahtisaben buyuruyor. Peki ne olacak insan böyle oruç tutarsa imanlı, ihlaslı? Gufre lehü ma tekaddeme min denbih. O kişinin geçmiş günahları af ediliyor. Kişi Ramazan ayının tamamını böyle inançlı, imanlı, Allah için ihlas ile Allah'tan bekleyerek bunu sen başka amacı onu tutarsa o kişinin geçmiş günahları af olunuyor. Yalnız tabi muhteremler kul hakkı af olmuyor. Bunu bilelim böyle işte. Yani bir insan şehit de olsa Allah yolunda olsa yine kul hakkı af olmuyor. Peki namaz ne olacak? Namaz borcumuz var. Af oluyor mu? Namazı kazaya bıraktığımızın günahı af oluyor. Namazın aslı af olmuyor ama. Kaza edecek ya namaz. Mesela bazen bir vergi affı geliyor ya. Mesela verginin faizini af geliyor. Ama verginin anası temeli af olmuyor bazen. Buna benziyor muhtemelen örnek olarak yani. Demek ki üzerimize kaza namazı varsa bir namazı, bir tek vakit namazı kazaya bırakma kasten çok büyük haram. Günah-ı kebair. O kadar büyük günah. İşte Ramazan hürmetine o kazaya bırakmanın günahı affediliyor ama namazın aslı duruyor. Bunu kaza etme gerekiyor tabii. Şimdi aslı müjde muhtemelenler oruçla ilgili inşallah. Allah Teala buyuruyor hadisi kutsi bu. Hem Buhari hem Müslim'de yani çok kuvvetli hadisi kutsi. Buyuruyor Mevlamız bunda küllü amel ibn Adem'e. Adem oğlunun yani insan Adem oğlunun bütün amelleri namazı, orucu, zekatı, haccı, ömresi, Kur'an okuması, zikrullahı, her yaptığı hayırlar, hepsi yudaafül haseneti ahşem saliha. Hepsinin bunların sevabı bak yudaafı. Müdaaf oluyor. Bütün haseneler 10 misli ile. Birebir yok. Birebir yok muhtemelen. Bu Allah'ın lütfu demiyor, lütfu böylece. Diğer ümmetlere bu yoktu. Yani ümmete mahsus bu. Ahir zaman ümmetin işi zor olduğu için. Ahir zaman herci merç. Yani kargaşa dönemi ahir zaman. Kargaşa dönemi Bunun için elhamdülillah her amel bakınız. Küllü ameli ibn-i Adem buyuruyor. Ademoğlunun amellerinin her biri. Bir ihlas okudu, kulhuvallahu okudu. 10 tane okumuş gibi sevap yazıyor. Bire bir yok, bire beş de yok. 10 katı. Peki olmaz sınırlı mı? Yaka bu kadar mı? Hayır. İlâ sebi mi'eti zı'fin 700'e kadar. Kişiye göre değişiyor. Ondan başlıyor, tabanı 10, tavan 700'e kadar. Mesela bir Müslüman iki rekat bir nafile namaz kıldı. İki yazılım amel defterine 10'la çarpıyor bu, 20 rekat ediyor bakın. 20 rekat namaz kıldı, yazılıyor. Bunun aşağı yok. Tabi kabul olmuşsa. Bazısının 100 katı oluyor. Bazısının 200, 700'ü buluyor. 700. Ne yapıyor? İki rekat namaz kılıyor. 1400 rekat. Ya. Şimdi muhteremler, bu aslında elimizde bunu buraya çevirmek ama yani gafleteyiz, eminim gafleteyiz böyle şey. Yani o mahşerden bir dünyaya baksak, kendimize mahşerde farz edelim. Hesap başındayız, mizan başındayız. Kalp sanki çıkıyor boğazına fırlamış böyle. Gözü yuvasından fırlamış, böyle bakıyoruz siyah günah konarken böyle işte. Ah baktım, ah diyoruz böyle işte. Yani yaptığımız amelleri biraz daha yapabilirsek, bak siyahı çoğalıyor böyle işte. Biri onunla başlıyor. Aynı kişiler namaz kılmışlar mesela, 100 kişi. Kimi biri 10 almış, kimi 1'e 20, 1'e 50, 1'e 100, artı 700'ü bulmuş şekilde böylece. Peki nasıl oluyor bu katlanıyor bu sevaplar, kişiye göre değişiyor? Şimdi bir tarla bile, bu terimler, tarla bile, kişi tembeldir böyle iş. Tarlasını bir süre bırakır, taşın toplanmaz, otunun toplanmaz, güneşine bakmaz. Onunki bir teneke tohum ektiyse 10 teneke alır, 15 teneke alır. Ama öbürü tarlasından daha güzel bakar. Sulamasını yapar, tohumu güzelini seçer, gübresini yapar, her şeyin daha otlarını temizler, bakar bakar, 1'e 100, 1'e 200 alır o teneler. İşte ibadet, ibadette böyle, böyle muhtemeler. Bir namaz mesela, evet, elhamdülillah camiye geldik mesela, evimizde de kılıyoruz namazımızı. Bir namazı kılıvermek var. Araya sıkıştırmak namazı. Yani dünya işinden kopup, araya namaz sıkıştırıvermek, namazı sıkıştırmak böyle. Bir de o namazı daha güzel kılmak böyle işte. Ayakta güzel durmak, eli güzel bağlamak, tefekkür güzel yapmak, Allah huzurundayız. O yüce Mevla bize bakıyor, bizi görüyor Mevla. İçim dışım Mevla bizim görüyor. Eli güzel bağlamak, Sübhaneke'yi böyle tane tane okumak. Sübhaneke'yi önce böyle. Enzi güzel çekmek, acele etmeden. Besmele-i Şerif'i böyle güzel tane tane söylemek. Hele Fatih-i Şerif'te. Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken, aklımıza gelmeli ki, öyle bir Allah huzurundayız ki, Rabbimiz Allah Mevla Celleşanühü, alemlerin Rabbi bak. Bütün alemlerin Rabbi. Yerlerin, göklerin, arşın, ferşin, cennetin, cehennemin böyle. Bütün zerrat-ı cihan böyle. Bütün zerre zerre. Atom-ı hücresi, onun emrinde, onun denetiminde. O Mevla ne derse o oluyor muhteremler. Bir yaprak kımıldamaz, Allah izin vermezse muhteremler. İnsan bir havayı soluyamaz, Allah izin vermezse. İşte öyle Mevla huzurundayız. Er-Rahmanir-Rahim, Maliki Yevmiddin. Bir de Maliki Yevmiddin, İşte mahşer yerindeyiz, Allah huzurundayız, suvara çekiliyoruz orada, hesaba çekiliyoruz. Tabii böyle kılabilsek muhtemelen namazı böyle. Namazı böyle kılabilsek böyle. Yavaş yavaş okusak, Allah huzurundayız ile şanlı. Rüküye giderken, rüküye güzel girsek, rükü tesbihini güzel yapsak, acele etmeden, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, bak. Bu azamet sahibi Mevla mıdır? Kudret sahibi Mevla, o yüce Mevla. Onun eğildik, saygıyla eğildik, onu tesbih ediyoruz. Hele secdeye gidiyoruz. Yokluk makamı, fena fillah makamı. Atatürk'ümüz secdeye. İşte namazı ne kadar güzel kılsak, ne kadar namaza özen göstersek, ne oluyor? O kadar sevabı katlanıyor, katlanıyor, katlanıyor, sevabı katlanıyor. Yani gerçekten muhteremler, yani kelime şahsıma söylüyorum ben. Elhamdülillah abdest alıyoruz. Dünyadan kopuyoruz. Sabahın yatağımızdan fırlıyoruz elhamdülillah. Hiç olmasa şu abdestimizi daha güzel alsak, namazı daha güzel kılsak olmaz mı? Olur değil mi? Olur muhtemelen. Olur. O zaman ne olur işte mahşerde? Bakın sevabı 700 katını, 700 katlanıyor. Yani bir öğün namazını kıldık, 700, 2 sene öğün namazı sevabı bir öğün namazına. O kadar, o kadar muazzam sevap. Her şey bunun gibi tabii. Yolda gidiyoruz mesela, birine selam vereceğiz. Niyet edelim, kalbinden geçirelim yani ki bu selam Allah selamıdır. Bunu siz verme sünneti müekkettir. Bu da bir ibadettir. Ve mümin karşımıza bir duadır. Bakın muhteremler. Duadır amelice. Öyle verelim selam inşallah. Esselamu aleyküm böyle. Canlı verelim böylece. Yani ibadet niyetiyle bunu verelim. Hem ona dua etmiş oluyoruz mümin karşımıza. O zaman bu da ne oluyor? Bu da katlanıyor bak muhteremler. İşine oturuyoruz. İşimizi yapıyoruz. Yani Mevla işi bırak demiyor bize. İşimizi yapıyoruz. Ayakta oturup işimizi yapıyoruz. O işimize hiç engel olmadan, işimizi bir aksatı uğratmadan Allah-u Teala zikirsek orada La ilahe illallah La ilahe illallah ama güzel söylesek muhtemelen. Anlamıyla beraber. Buradaki la, bak olumsuz nefi deniyor. Olumsuzluk evvela. La ilahe, ilah yok. Gel dağları, taşları, insanları, kim ilah olabilir? Kim yaratabilir yerleri, gökleri? Kim hükmedebilir bunlara? Bak, la ilahe illallah. Ancak Allah'tır ilah olan. O'dur gerçek mabud hakiki. O'dur mülklerin maliki. Bunu böyle güzel söylesek, efendim 100, 200 tane, 500 defa tesbih çekiyorum ben. Şak şak oynamayın muhteremler. Ya öz olsun, öz bakın böyle, öz olsun böylece. Bir kelime tevhid, eğer ona hakkıyla güzel söyleyebilirsek, sevabı en aşağı 700'e katlanıyor. 100'e katlanıyor. Bir de bu sevabın dışında, İnsanın gönlün nurlanıyor. Yani dünyadaki bunun peşin sevabı bu. Ücreti bu, karşılığı. O anda gönlün nurlanır, gönlün nurlanır. Peki ne oluyor gönlün nurlanır? İnsan bunu fark eder mi? Hemen eder muhtemelen, hemen böyle. Gönlün nurlandığı anda gönle bir tat gelir böyle. Ruhsal. Kalbin duyduğu bir zevk. Bir tat, feyiz gelir kalbi böyle. İnsana Allah'a yönelim, Allah'a bağlanma. Bütün sıkıntı karanlık giden kişiden böyle işte. Bu da dünyadaki peşin sevabı karşılığı muhteremler. İşte buraya Mevlamız Hazreti Kudüs'ünde Adem oğlunun her sevabının karşılığı 10 misli ile başlar 700'e kadar. Kâlallahu Teâlâ illâ savme oruç bunun da dışında. Oruç bunun dışında muhterem. Yani oruç 700 sınırlı değil. Oruç bunu da aşıyor. İlla sâme. Fe innehu li. Bak Mevlam ne güzel bu muhtemelen. Fe innehu o oruç kesinlikle li. O benimdir. Benim içindir. Oruç. Orucun dış ibadetlerden insanın nefsi de bir pay alır. Az çok. Kimi %50, %40, %5 bir şey alır. Nefis de. Pay alır. Çünkü insan ibadeti kendini görüyor. Ama oruçtan kişi bundan nefis pay alamıyor işte. Hele öğlen sonra tabi acıkması başlıyor, susuzluğu başlıyor, hassizlik başlıyor. Nefis zamanında boynunu büküyor orada. O da garipleşiyor anda. Buna pay alamıyor. Ve ene eczibi. Onun sevabını ancak ben vereceğim. Mevla buyuruyor. Yani Mevlam burada ne buyuruyor? Meleklere değil mi? Meleklere. Siz karışmayın. Siz karışmayın. Onlar dev dışı melekler. Siz karışmayın Mevlam buyuruyor. Siz karışmayın. Yalnız oruç tuttu. Bu kadar. Yazılıyor. Bu kul bir oruç tuttu. Yazılıyor. Ne kadar sevap verecek Mevlam? Mevlam buyuruyor. Onun sevabını ben vereceğim. Karış Mevlam buyuruyor. Bu dönemde bir ibare okuyacağım şimdi inşallah. Benim çok hoşuma gitti de İmam-ı Süleyverdi Hazretleri vardır. Tasavvufta imam. Çok büyük velul evlullah. Onun kitabı vardır. Abarifül Me'arif diye. Onu da şöyle buyuruyor. Uzun biraz öz yapayım inşallah muhteremler. Şöyle buyuruyor. Adem oğlunun yaptığı ibadetlerin sevabı mahşerde kul haklarına veriliyor. Verilecek. Bir edil mezan illa savmı fiindevi lai yetuluyor. Şimdi muhtemelen biliyorsunuz mahşerde amel defterini aldık elimize. İnşallah sağlıyız inşallah Mevlam. Nasip ettiğimizde inşallah. Mizan başına geldik. Mizan manevi terazi. Nasıl bir şey bilemiyoruz tabi. Sağ tarafına sevap konuyor, sol günah konuyor. Amel defterimiz güzel çıktı, temiz çıktı amel defterimiz. İbadetler tamam güzel. Günah az. Mizanda tartıldı, sevapta ağır geldi. Tabii kişi seviniyor şimdi. Kişi seviniyor şimdi. Elhamdülillah kazandım diyor. Ama bir melek nida ediyor, bağırıyor mahşerinde. Ey mahşer halkı, filan oldu filanın, filan kızı filanın hesabı görülüyor. Onun hakkı okuldan gelsin bakalım. Ömür boyu bu. Oradan biri geliyor. Ya Rabbi işte benden para aldı vermedi. Malımı ödünç aldı vermedi. İşte beni dövdü, sövdü, hakaret etti. Ömür boyu tabi bu. Komşu hakkı, kul hakkı, karı koca hakkı, evlat hakkı, ana baba hakkı, hak hak hak. Hak muhtemelen. Alışverişte bazen müşteri yalan söyler, kandırır. Filan ya da bu fiyat eder. Bazen satıcı kandırır. Kul hakkı muhteremler. Ne olacak şimdi? Allah-u Teala kul hakkını affetmiyor muhteremler. Etmiyor. Olacak ki tabi ömür boyu. Yüzler, belki binler kişi hepimize gelecek. Gelecek. Hatta insanın evladı gelecek. Ya Rabbi, babam bana öğretmedi. Bana babam, annem namaz kıldırmadı. Annem başını örtürmedi bana. Kadın kocasından, koca kadından böyle nefsi nefsi böyle cehennemi görünce şimdi Allah'ın tabi bir adaleti ölçüsü içerisinde kul ne kadar alacağı varsa orada para yok. Ne var? Orada tek geçerli sevap, günah. Bunun alacak sevabı ona verecek. Hangi sevap alınacak? Orucun dışında bakınız. Orucun dışında ne kadar bunun sevapları varsa alınıp veriliyor. Tabi adaleti ilahiyle ölçüyesine veriliyor. Peki sevabı yetmese ne olacak sevabı? Az sevabı yetmese ne olacak? O zaman alacaktığın günahından sevap ölçü kadar buna verilecek muhteremler. İşte bak muhteremler, oruca sonra geleceğim. Aman dikkat edelim inşallah. Çoğumuz şöyle aldığınız, hep aldığınız, hep aldığınız tabii. İşte yeter yaptığım bana. Yani namazı kılıyorum elhamdülillah işte. Yeter demeyelim muhteremler, demeyelim böyle. Daha çok yapalım. Bir de az evvel anlattığım gibi yaptığımızı öyle güzel yapalım ki yani daha fazla yapamıyorsak hiç olmadan yaptığımızı öyle güzel yapalım ki sevabı çoğalsın çoğalsın da dağıldıktan sonra bile kalanı geçsin bize. İlle savmı fin layetuhlu kısasün. Yalnız bak buyuruyor muhteremler, oruçta kısas yok. Orucun sevabı Mevlam vermiyor onlara. Yekunu Teala, yani kıyameti, hazali, bak muhtemelen tatlı şey mi verim? Oruç sevabına gelince, buyacak ki Mevlam, meleklere durun. Oruç benim. Onun sevabını kimse dokunamaz ama. Diyecek Mevlam. Şimdi, burada bakın çok incelikler var muhtemelen. Şimdi birinin mahşerdeyiz. Biz bahçedeyiz. Alacaklarımız çok. Haksızlık yapmışız çok. Gıybet yapmışız, şunu yapmış, her şeyi yapmışız. Günah sevaplarımız dağıldı gitti. Oruç sevabı kaldı. Ama günah yüklenmedi şimdi. Mevlam oruç sevabını vermiyor. Şimdi sıra gelecek mizana, orucun sevabını konmasına sıra gelecek. Gelecek muhtemelen şimdi. Eğer Allah-u Teala kulunu sevmişse, bak muhteremler, kulunu ihlaslı, samimi ama bilmeden cehalet döneminde yapmış haksızlıklar, vurmuş kırmış canında. Ama hak tabii gene, hak tabii. Ama kul Allah'a tam yönelmiş son zamanlarında, kul Allah-u Teala gayet bağlanmış, samimi. İşinin sevabı gitti. Tek orucun sevabı kaldı, günahlar duruyor. Nasıl kurtaracak? Mevlam orucun sevabına sınır koymadı. Mevlam buyuracak ki, kulum, sen bak işte 3 Ramazan, 5 Ramazan, 20 Ramazan, 40 Ramazan oruç tuttun ya. Tuttum ya Rabbi, korkuyor ama. Tamam, Mevlam ben ona sınır koymadım. Koyun bakalım, 10 bin katıyla bakınız, milyon katıyla. Allah rahmeti sonsuz muhteremler. Sonsuz melekatı. Bu defa Allah'ın fazlı keremiyle bu şekilde oruç böyle katlana. Daha da onun sevabı çok büyük. Bir de katlana on binlerle katlanınca, koyunca o sevabı insan yeterli olacak bak muhteremler. Bunun için aziz cemaatimiz aman inşallah dikkat edelim. Yani gerçekten bakınız Ramazan geliyor diye sevinelim. Peki Ramazan dışında yine oruç tutuyoruz ama o nafile. Ramazan orucu farz, farzayın. Ona benzemez o muhtemelen. Bunun için bazı kişiler mesela Ramazan ayında işte ben biraz rahatsızım da işte başım ağrıyor biraz gribim tutmasam olur mu acaba? Yani kendini ölç, bu şekilde bak. Böyle sevabı kaçırma. Her ne kadar bayılmazsa da kişinin kaza etse bile Ramazan sevabını o bulamıyor ama. Bu sevap Ramazan'a mahsus muhteremler. Bunun için elden geldiği kadar insan yolcu da olsa, biraz rahatsız da olsa tabi dayanamayacak, o başka muhteremler. Elden geldiği kadar oruca bağlanalım muhterem, Ramazan'a böyle bağlanalım. Ve Ramazan günü de sevinelim, hakkına sevinelim inşallah. Mevlam bir şey diyor. Hadis-i Kudüs'te Mevlamız buyuruyor. Oruçla ilgili olarak. Mevlam buyuruyor ya Mevlam Rabbimiz. Oruç benim. Bak Mevlam diyor. Fe'innehü li. O bana mahsus. O benim. Mevlam. Onu Allah kendi alıyor. ve ne eczibi. Onun sevabını ben vereceğim Mevlam buyuruyor. Yedehu şehvetehü ve ta'amı min ecli. Mevlam şöyle buyuruyor. O kulun oruçlarken şehvani duygularını, yani cinsel nefsan duygularını ve yeme içme isteklerini Allah için terk ediyor. Kişi evinde muhtemelen. İnsan her mesela hanım mesela evinde. Oruçlu. Onu hangi polis, hangi jandarmana karışıyor, tutmasına karışıyor? Dört duvar arasında evinde. Kimse görmüyor. Kolesi de görmüyor. İstediği zaman su içebilir, istediği zaman şey atabilir. Niye yemiyor? Niye yemiyor muhtemelen? Dört duvar arasında. Hangi kanun bunu uygulayabilir muhtemelen? Bakın bugün Avrupa, Amerika işte uyuşturucuyla mücadele ediyorlar. Bu kadar muazzam para döküyorlar. Ama artıyor suç, azalmıyor muhtemelen böyle. Yani bütün dünya kanuna yasak suç, uyuşturucu. Bütün dünya hüküm devletlerinde yasak suç. Yani bütün dünya bununla uğraşıyor. Ama uyuşturucu bağımlıları her gün çoğalıyor muhtemelenler. Yani polis gücü olmuyor bunlar bu şekilde. Bak oruç nedir? Velham buyuruyor, yedehu şehvetehü ve ta'amehu min ecli. Velham buyuruyor. Allah buyuruyor. Sırf benim işim Velham buyuruyor. Şehvanın duygularını, cinsel isteklerini, yeme içme isteklerini, arzularını engelliyor, terk ediyor bunları. Allah için zâli. Kimse karışamıyor. Lissâimi ferhata. Oruçtan kişi için İki ferahlık anı var. İki defa sevinç anı var. Ferhatun binde fıtrihi. Birincisi dünyada iftar vaktinde bir ferahlık. İftar vakti oturup elhamdülillah sofraya muhterem edin böyle vakti bekliyoruz. Vakit bekliyoruz böylece. Karnı acıkmış. Susuz da. O gün bazı günlerde insan tabi daha farklı acıkabilir. İnsan susayabilir. Ama izin bekliyoruz. Kimden? Mevlamızdan mı? İzin bekliyoruz muhtemelen. Sabır başlarında. O da çok sevap muhtemelen. O anda melekler bakıyor gökten, bize bakıyor melekler. Mevlam buyuruyor, meleklerin bakınız, ben Adem'i yaratacağım zaman onlar işte kan döker, onlara fesat çıkar demiştiniz. Mevlam bakın kullarıma. Her evde oturmuşlar, sofra kurmuş elhamdülillah, oturmuş aileler, her şey hazır, bekliyorlar anında. O bekleme. Ve tabi o bekleme anında muhteremler, insan biraz daha zikrullah ile meşgul olsa, o andaki zikrin de sevabı çok ama çok faziletli böyle. İnsanın çabuk olgunluğu kemal erdirir böyle. Şimdi tabi bazıları açıyorlar televizyonu muhteremler, tabi sizi kastetmiyorum da, bazıları haşa Ramazan şenlikleri falan diye. Yani muhterem Ramazan oyun değil ki, şenlik değil ki muhteremler. Ramazan ibadet. İbadet Ramazan. Açıyor anda müzik şunlara bunları açıyor. Bir takım böyle çıplaklar şunlar bunlar. Tabi haram karışıyor muhteremler. Haram karışıyor bu şekilde. Haram karışıyor. Bunun için inşallah iftar vakitleri en değerli bir an böyle. En değerli bir an. O anda en büyük sevap iftar açmak. Bak muhteremler. O anda en büyük sevap iftar açmak böyle. Allah emrettiği anda, Mevlam izin verdiği anda, kullarım yiyebilirsiniz. Vakit girdiği anda, o anda en eftal iftar açmak bu şekilde. İftar açmak. Peki neyle iftar etmek gerekiyor? Tabi sünnet vardır her şeyde. Peygamber ne yapmışsa onunla yapmaya özenti gösterelim muhteremden. Her sünnette bir bereketi vardır. Onun fiizi vardır böyle. Nedir o da? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eğer yaş hurma varsa yani tazurma zamanı ise peygamberimiz taze hurma iftar da peygamberimiz. Eğer taze hurma mevsimi değilse kuru hurma ile İftar ederdi. Eğer o anda Peygamberimizin bulunduğu yerde hurma da yok sofrasında, su ile, bak muhteremler, su ile. Demek ki imkanımız varsa hurma. Tabi taze olan buraya pek gelmez tabi. Bazı için gerçi gelebiliyor bazı için ama saklanıyor falan şu anda ama pek gelmez. Mümkünse kuru hurma muhteremler. O bir hurma var ya bir hurma, onun sünnet diye bakınız. Benim peygamberim, değil mi? Bunu tercih etmiş diye o hurmayı o niyete ağzıma attık mı? Ondaki şey, ondaki bereket bambaşka olur. Sevap başka olur bence. Kurma yok ama su ile muhteremler. Bir peygamber vardı. İşte oruçtan iki ferahlık vakti var. Sevinçli hali var. İftar vaktinde böyle. İftar vakti geldi elhamdülillah. Top attı, her neyse işaretler verildi elhamdülillah. O anda Mevlam kuluna içine bir sevinç böyle, ferahlık verir. Verir böylece. Efendim işte bazı kişilere gelmiyor. İşte o sakat muhteremde. Eğer bir insan iftar vaktinde böyle sevinç duymayıp da aksine sinirleniyorsa, Allah korusun Ramazan başıma vurdu falan diye böyle sinirleniyorsa, o kötü alamet muhteremler. Yani orucu pek makbul olmamış. Orucu kabul olmuş Allah katında ki şu anda sakinleyecek. Bu da sakinleme. O anda gazap sinir yok, nefis yok anda. Ki şu anda sakinleyecek. İşte o anda Allah'ın zikri meşhur oluyor böyle. Sübhanallah bihamdihi gibi. Allah der, sabah şefe getirir. La illallah der böylece. Elhamdülillah oturup bekler. İzin verildi. Besmele-i Şerif ile Ya Rabbi senin rızan için oruç tuttum. Rızan için iftar açıyorum der. Bu şekilde Besmele-i Şerif ile ağzını okumalar elhamdülillah. Ve ferhatun inde likay Rabbihi. İki sevinç vardı ya. Biri iftar vaktinde. İkincisi kul Mevlasına kavuştuğu anda. Anda muhteremler. Kul Mevlasına kavuştuğu anda. Yani alacağı sevapları gördüğü anda mahşerde, orucun sevaplarını kul gördüğü anda. Bir Ramazan, bir ay. Bir güne değil, elhamdülillah. Bir ay. 30 ya 29 şeker, bir ay. Her gün ayrıdır. Her gün bağımsız ayrıdır her gün. Ayrıdır. Her günün sevabı konacak. Şu Ramazan birinci günün sevabı nur halinde dağlar gibi konuyor muhtemelenler. Şu ikinci günün sevabı tabii hepsi bir olmaz ama kulun oruç tutmasına bağlı. Hangi gün daha bir tutmuş orucunu? Bazı kişi var ki yalnız midesiyle oruçlar, yalnız midesiyle oruç tutar. Gözü haramda, dili yalanda, kulu orada, kulağı orada burada, ayak eli orada burada. Bu tabi orucu çok az muhteremdir. Çok az tabi bu. Ama bütün beden oruç tutmuşsa elhamdülillah, her gün orucuya bakın imamimizde. İlk bülüğü ermiş, tutmuş Ramazan'ı. 30 Ramazan tutmuş elhamdülillah. 40 Ramazan tutmuş mesela. Her gün sabı konuyor böyle, konuyor. Bir de muhteremler, dünyada oruç tutanlar inşallah mahşer yerinde oradan fazla susuzluk çekmeyecekler muhteremler. Mahşerin en korkunç şeyi susuzluk mahşer, su derdi, su. Güneş hemen tepede olacak. O zaman dünya güneş değişecek muhteremler, bu düzen değişecek. Başka bir denge kurulacak. O yeni denge düzende dünya çok ama çok büyüyecek, güneş de büyüyecek, güneş dünyaya çok yakın olacak. Tam da güneşin merkezinde mahşer kurulacak. Kurulacak. Oranın en korkunç şeyi de güneşte yanma. Orada ter verir, ter böyle. Baştan başa böyle, ter böyle. Ciğer yanacak böyle. Solunuz hava ateşten daha sıcak. Öyle hava soluyacak, insanın dili sarkacak, ağzı kuruyacak, ciğer kuruyacak, su. O kadar zor. İşte dünyada kim orucunu güzel tutmuşsa, onlarda Mevlam Havz-ı Kevser deniyor. Peygamber mahsus bir su, oradan verecek muhteremde. Havz-ı Kevser. O suya bir defa içen, zaten suya kanıyor böylece. Bütün damara kanıyor. Nasıl kanıyor muhteremler? Hazreti Osman muhteremler, halife. Üçüncü halife, Hazretleri. Son günlerinde asiler, isyan edenler evini çember aldılar. Dışarı çıkarmıyorlar. Dışarı içine kimse gelemiyor. Tabii o dönemde de su dışarıdan alınıyor. Kimse yerine çeşmesi yok, akan suyu. Hazreti Osman Hazretleri evinde susuz kaldı, susuz kaldı. Sıcak Medine tabii, evinde muhasarda, çember altında, kuşatmada muazzam sudan yandı, yandı, yandı sudan. Son günlerinden bir gün evvel, yani ertesi gün şehit olacak, o gün de oruçluymuş, oruç tutuyor. Akşam üzeri oldu, oruç açmaya evinde ne yiyecek bir şey var, ne bile su var evinde, oruçlu. Yaşı 90'a yakın yaşında. Hanımına dedi ki, ya Naile, Naile dedi. İçim dedi, su, su içeyim dedi ben. İçim de, su de yani içim dedi. Naile dedi, bir imkanı bulabilsen de, bana biraz şöyle serince, soğuk şey bir su bulsan da, az da olsa, iç ateşim gidebilirsem dedi. Bulabilir misin acaba? Dedi ki hanımı, tam tabii bağlı. Sadakatlik hanım, ya Osman, şu anda bak aydınlık, daha güneş meydanda. Ben komşu duvarına çıkıp karşıya geçecek olsam beni görürler, okla vururlar hemen beni. Biraz sabret, güneş bassın, hava biraz kararsın da ben komşuya giderim üstüne getiririm sana inşallah. Peki yanında dedi. O zaman tabii vakit oldu, akşam namazı vakti oldu. Namazını kılarken hanım namazı kılmadı. Elimi tas aldı, komşuya gitti. Kerpiçten aldı, onun üzerine atladı yavaşça ve yatarak, sıkırarak yavaşça karalara giydi üzerine. Karşıya geçti, komşudan su aldı tasıyla. Geldi oradan ama biraz da bayağı uğraştı gelinceye kadar. Gelip baktı, Hazreti Osman kocası namazını kılmış, dayanmış, uyuyor. Uyandıramadı tabii. Uyandıramadı. Zaten kaç gündür çok zahmete kendisi. İki elini tutuyor böyle tası. Tutuyor ayakta. Hep onun gözüne bakıyor. Yani gözünü açsan da verecek. Oturuyor ayakta. Böyle bekliyor. Böyle bekledi. Bir ara Hazreti şey bir gözünü açtı. Baktı hanımın karşısında. Osman dedi, Osman. Bak sana taze hem tatlısı buldum sana dedi. Getirdim. Naile. Allah sen razı olsun ama bana su verdiler. Ben suya kandım buyurdu. Kim getirdi? Melekler getirirler. Cennetten Havz-ı Kevser suyun getirirler bana. Artık zaten dünyası içemem artık dedi. O su o kadar tatlı ki, o kadar lezzetli ki o su içtim. Artık bütün damarlarım suya kandı. Artık dünyası içemem artık bunu zararlı. Kandım ben suya dedi. İşte bakın muhteremler, ölüm anında da belli oluyor. Ölüm anında da. İnşallah orucumuzu güzel tutsak orucumuzu böyle. Tutsak Allah katında orucumuz işte tam güzel kabul oldu mu ölüm anında da melekler o suyu insana veriyorlar. Veriyorlar. Kişi suya kanıyor. Mahşerde de ben onu veriyorum muhteremler. İşte adı cemaatimiz daha tabii çok hadise vardı ama bu kadar inşallah, öz yapalım inşallah bu da inşallah, Allah'ın şey, muhteremler. Yani sonuç şu muhteremler, inşallah Ramazan giriyor diye sevinelim. Sevinelim muhteremler ve Ramazan'a hazırlık yapalım. Nasıl hazırlık? Tabii mali bir hazırlık muhteremler. Bunu yapalım inşallah böyle. Evet, ev de temiz olsa güzel, güzel ama kalp temizliği öncelik tanıyor. Kalp temizliği muhtemelen böyle. Böyle güzel kalp temizliğiyle böyle inşallah özene özene böyle muhabbet edin inşallah. Ramazan'ı böyle bekleyelim böyle geliyor diye. Onu bekleyelim inşallah. İnşallah Bir tabi bu konuda fıkıh konuları var inşallah. O da inşallah peş akşam inşallah. Lillahi Teala Fatiha.